ciğerim söylen eğlenim. Sevmeyelim de taşa mı dönelim? Bu yüreği kimlere gösterelim? Kim bilir kimdir aşk ile yanan? Acıyorum söylen eğlenim. Sevmeyelim de taşa mı dönelim? Bu yüreği kimlere gösterelim? Kim bilir kim yalan yalan yalan? Sevmeyelim de taşa mı dönelim? Bu yüreği kim?